kind of want to go to the Kegel. Oh! جدایی ها می گریزن آشنایی ها دلیگه سنگ خار خامسا که نرنجن زبی وفایی ها سینه جای دل مگر میخانه دارد دوست آره اونم یه اون وسط کار بری عزیز Amor, amor.